uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat ingrijpen in de energiemarkt. Commissievoorzitter von der Leyen wil de winst beperken van elektriciteitsproducenten die niet te maken hebben met de hoge gasprijs. Dat geld moet terugvloeien naar burgers en bedrijven. De maatregelen treffen met name producenten van elektriciteit uit zonne-, wind- en kernenergie. Zij worden gebonden aan een maximumprijs. Producenten van olie en gas wordt volgens de plannen een extra winstbelasting opgelegd van 33%. Morgen presenteert de commissie de plannen. Volgens de commissie zijn de maatregelen nodig doordat Rusland energie als politiek wapen gebruikt. De coronamelder-app gaat niet meer aan. De app waarschuwde mensen als ze in de buurt waren geweest van iemand met corona. De app werkt al bijna een half jaar niet meer en stopt nu definitief. Er zijn relatief weinig besmettingen en er belanden weinig coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op het hoogtepunt had ongeveer een derde van de bevolking de app geïnstalleerd. De winnaar van de presidentsverkiezingen in Kenia, William Ruto, is beëdigd als president. Ruto won de verkiezingen vorige maand met iets meer dan 50% van de stemmen. Zijn opponent, oppositieleider Odinga, legde zich daar niet bij neer. Maar vorige week wees het Hoge Rechtshof de beschuldiging dat er fraude was gepleegd van de hand. Ook Kenia kampt met stijgende voedselprijzen. In zijn eerste toespraak als president beloofde Ruto dat hij kunstmest goedkoper zal maken, net als het lenen van geld. En een Amerikaanse rapper, PNB Rock, is doodgeschoten in een fastfoodrestaurant in Los Angeles. En dat gebeurde toen hij zat te lunchen met zijn vriendin. Het zou een poging zijn geweest hem te beroven. Of de dader is gearresteerd, is niet bekend. PNB Rock werkte samen met onder andere Ed Sheeran en rapper Wiz Khalifa. Het weer, in het zuiden toenemende kans op regen, vannacht 15 graden. Morgenochtend vooral in het zuiden regen, verder droge periode en wat zon. En het wordt nog rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog twee files op de A1 Apeldoorn Amersfoort. De nasleep van een ongeluk bij Kootwijk. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk. Ook met 10 minuten oponthoud. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Morgenavond in Close-up een documentaire over kunstenares Natasja Kensmil, die in 2021 de grootste kunstprijs van Nederland won, de Johannes Vermeerprijs. Kunstenares Natasja Kensmil, morgenavond in Close-up om 10:15 op NPO 2. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Questa son moeffera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving Stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. NPO Radio 1. NTR. Je kunt de Marokkaan wel uit Nederland halen, maar haal je Nederland ook uit de Marokkaan? In Polder Mokros confronteert onze gast 6 jonge Marokkaanse Nederlanders met de geboortegrond van hun ouders. Hier is Sahil Amar Aissa. Kunststof. De presentator is Jelly Brouwer. Sahil, toen jij de deur uitging, toen heb je je moeder beloofd dat je iedere week zou komen eten. Ja, Ze woont in Roosendaal. Ja. Het gezin woont in Roosendaal. Ja. Hou je daar nog steeds aan? Ja, absoluut. Ik was er vorige zondag nog. Wat grappig dat je dit weet. Ja, dat is waar. Nu gaan we gelijk in de materie duiken. Het Precies. is helemaal niet zo normaal voor een ongetrouwde Marokkaanse jongen om uit huis te gaan zonder dat hij getrouwd is. Ik was ook de eerste van generaties van mijn familie. Die op kamers ging. Hoe oud was je? Ik denk, het zal zijn 19, 20, iets in die richting. En mijn moeder die dacht, dit is het einde. We zijn hem kwijt, of zo. Oh. Want die had het nog nooit meegemaakt. Ben je de oudste van het gezin? Ik ben de oudste jongen. Hoeveel meisjes zitten erboven? Er is één oudere zus. Oh, okay. Zij is ook wel echt ouder in de zin van ouder en wijzer. En doet het naar mijn mening ook veel beter in de samenleving. Maar... En, waarom is ze beter in de samenleving? Ja, omdat zij... Zij geeft economieles. En daar heb ik altijd zoiets van... mensen hebben echt wat aan mijn zus. Daar kan ik nog wat van leren. In Roosendaal ook? Overal een beetje. In Brabant en Zuid-Holland doet ze dat overal een beetje. Daar is heel trots op, hoor. Dat snap ik. Ja. Ga er maar aan staan. Ja. Economieles geven. Ja, zodra ik meer dan één cijfer zie... raak ik al in de stress. Dus echt wel. Ja, alles boven de 10, dan raak ik van in de stress. Maar verder ben je een heel eind gekomen, zeg. Verder ben ik een eind gekomen, ja. Maar goed, op je 19e besloot je het ouderlijk huis te verlaten. Ja. Was dat nog Roosendaal? Want daar ben je geboren. Roosendaal, zeker. En hoe heb je dit gebracht, als dat zo ongebruikelijk is? Ja, hoe ging je dat? Moet het. Mijn ouders zijn eerste generatie Marokkaanse Nederlanders. Dus die zijn hier gekomen vanuit Marokko. En. Vanuit het Rifgebergte. Je bent een Riffie, weet ik niet. Oh, dat wordt dat zo waar. Genoemd. Oh, jij weet veel te veel. Ik heb nu het gevoel alsof ik een preaching to the choir. Ik heb het nu gevoel alsof ik allemaal dingen ga zeggen tegen jou die je al lang weet. Maar, ik weet heel veel niet, hoor. Ja, sorry. Maar dus vanuit hen was het gewoon... zij zijn hier letterlijk gekomen met de missie om een leven op te bouwen. Mm-hmm. En ik was dus de eerste. Mijn generatie van mijn zus en ik en zo. Wij waren de eerste die dan ook echt voet in de grond konden zetten. Want we hadden de taal mee en de school. En we konden. En dus. Dan was het de bedoeling. Dat voelden we allemaal. Van. En nu moet er gewerkt gaan worden. Zodat we stabiliteit kunnen krijgen in het land. Mm-hmm. Dus ik wist: oké, als ik het huis uit ga. Dan gaat dat niet zijn voor. Ik ga niet zeggen, ik ga lekker op sabbatical. Of ik ga lekker in Amsterdam. Mijn wilde haren laten roeien. Dan moest het zijn voor werk. Dus toen ik uit huis ging. Was het al zo dat ik bij. Een jeugddrama soap kon werken. Voor de KRO-NCW toen. Dat was Vrijland. Dat was Vrijland, ja. Ja, precies. 21 was je toen? 2013. Ja, 21 dan. Ja. Ja, dat is hoe lang geleden is dat? Dat is dan. Dat is bijna 10 jaar geleden. Bijna 10 jaar geleden. Ja, en dan mag het. Want dan is het oké, je gaat niet voor niets de deur uit. Je gaat echt iets doen. En toen heb ik dus beloofd aan mijn moeder: maar ik weet hoe raar dat is. En ik weet dat je een soort van schrikbeeld in je hoofd hebt. Dat ik nog alleen maar. Zoals soms gebeurt bij. Dat je alleen maar bij kerst langskomt. En dan in ons geval bij het offerfeest. Ik zei: ik zal je beloven. Als ik in het land ben, ben ik er elke week. Dus dan ben ik er elke zondag. Kom ik bij je eten. En dat is ook goed, want dan eet ik in ieder geval 1 keer per week. Gewoon goed. Groentes en zo, ja. En dat zit gewoon helemaal in mijn systeem. Dus als ik op een zondag wakker word, dan denk ik ook niet na. Maar ik pak gewoon mijn spullen en ik fiets. En je vertrekt. Ik vertrek gewoon naar het station. Ik denk daar al heel lang niet meer bij na. Want ik doe dat nu al 10 jaar, zei je net. Ja, 10 jaar. Dus dat zit gewoon helemaal in. Ik vind het heel lief. Ja, is ook... En toen zag ik ook nog je WhatsApp. En daar staat... Ik reageer laat, tenzij je mijn mama bent. Ja. Wat is dat? Benoemd haar trouwens heel vaak, hè, in interviews. En... Even kijken. Ja, ga ik je nu kijken op je WhatsApp? Ja, nee, ze staat nog steeds helemaal bovenaan, hoor. Zij en mijn vader. Ik heb ze... het ding is... dat is ook een beetje hetzelfde. Ik kom uit een hele hechte familie. Of dat heel Marokkaans is of niet, dat weet ik niet. Dat zou ik niet durven zeggen, want ik heb geen andere families. Geen andere referentie. Maar, dat komt waarschijnlijk ook voort uit datzelfde sentiment van... jullie waren bang me kwijt te raken, maar jullie zijn te belangrijk voor me. En dat wil ik graag ook zo houden. En dat vermengt zich met de drukte van Amsterdam en Hilversum... waar ik tussen laveer. En dan soms gebeurde het dan in het begin wel eens... dat die appjes van mijn moeder of mijn vader dan een soort van overspoeld raken... door redactiemensen van Kunststof en dat soort gedoe. En dus ik dacht, ik moet er iets op doen. Dus dat ik is heb... het enige wat op jou aan te merken is. Je bent zeer slecht bereikbaar, tenzij je de mama bent. Absoluut waar. Ja. En het is inmiddels binnen Hilversumse wandelgangen... is dit een soort van algemeen bekend dat ik verschrikkelijk bereikbaar ben... En dus dat ben ik ook omdat... Maar je zegt het met een stralende trots. Dus ja, het is meer een trots. De trots komt er meer uit dat ik dat voor mijn moeder... in ieder geval wel gewoon heel bereikbaar ben. Daardoor ben ik heel trots. Maar de rest, dat valt nog wat aan te leren. Maar kwamen ze met z'n tweeën trouwens naar Nederland, je ouders? Eerst het traditionele verhaal. Hè? Dus eerst mijn vader met die arbeidsovereenkomst. Dus die is gaan werken bij de fabrieken in Brabant. Weet je wel, Philips en dat soort gedoe. En dan met de gezinshereniging mijn moeder erbij. Hoeveel jaar later? Dat zou ik... Dan moeten we even mijn vader inbellen. Hij was een tijdje hier alleen. En toen kwam jouw moeder en toen werd je zusje geboren. Ja. En toen werd jij toen geboren. Toen werd mijn zus geboren, ja. En toen ik, ja. En hoeveel kwamen er nog daarna? Na mij zijn er nog drie nakomen huppelen, hoor. Met z'n vijven zijn jullie. Met z'n vijven. Goed. We gaan die tegel ligt daar. Daar hebben we je mee overvallen. Die wordt op een gegeven moment beschreven. Ik ben benieuwd wat erop komt te staan. Ja. En dan meld ik even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn. Via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Heel goed. Net bij de aankondiging. Dat mijn naam werd heel goed uitgesproken. Ja, perfect. Dat ga ik dus minder goed doen. Ja, maar het klonk Soendos. Bijna... Het was Soendos toch wel. Ja, ik dacht, dit is volgens mij Soendos. Ah, wat lief. Ik wilde nu net jouw naam nog eens herhalen... voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Sahil Amar Aisha. Ja, dat is bijna echt, goed. Je zit in het hoger segment van de mensen die het uitspreekt. Nou, dan meld ik ook nog even dat je dit jaar 30 gaat worden. In november het dan zover. Ja, ja, je bent presentator, acteur en columnist bij Linda Meijden. Ja, true. Ik heb hem hier naast me liggen. Je kreeg de complimenten van mijn dochter, heb ik je net al gemeld. En voorheen ook bij het tv-programma Nieuwe Maan... waar je af en toe behoorlijk voor opschudding zorgde. Ja. Daarover later meer. Okay. Nou, je begon al jong met acteren. Je speelde je jonge jaar bij het Hofpleintheater in Rotterdam. En je had dus als 21-jarige die rol in de tv-serie Vrijland van de KRO. En daar speelde je Rico Lang. Ja. Wat was dat voor personage? Ik heb het nooit gezien. Rico Lang, dat was een... dat vond ik heel grappig. Ik vond het heel mooi. Want dat was een aspirant-archeoloog. Dus dat was gewoon een jochie die tussen de boerderijen woonde... en die wilde graag archeoloog worden. Dus die was een beetje in de weilanden aan het graven. En ik vond het heel leuk dat was, want ik was bang dat... dat ik heel veel getypecast ging worden. Mm-hmm. Maar nee, ik werd gecast als aspirant archeoloog. Dus dat vond ik heel grappig. Alleen daarna werd ik alsnog heel veel gevraagd voor serieganger... en bendeleider en whatever. Maar dat vond ik heel leuk. Ja. En ben je toen daarna op al die andere verzoeken ingegaan? Of juist helemaal niet? Werd het in principe voor je? Ik heb wel eens auditie gedaan. Zeker als je op een gegeven moment... Als er eigenlijk niks komt, dan ga je als jonge acteur... ga je alles voor jezelf goed praten. Van oké, maar alleen dit klusje. En ik kan nuance brengen in de rol. Je kent de verhalen. Ja, je kent van heel dichtbij waarschijnlijk. Ja, zeker. Alleen nooit echt. En ik heb dat ook best wel snel losgelaten ook. Omdat ik eigenlijk de rollen die beschikbaar waren in het land... dat vond ik niet heel denderend. Dus toen ben ik veel meer gaan focussen op zelf dingen maken. Dus zelf fictie en zelf non-fictie ook. Ja, en zo geschiedde. Want toen was eigenlijk gelijk het hek van de Dam. Je werd niet alleen acteur, maar ook presentator en deelnemer aan programma's zoals De Slimste Mens. Ja. En je was in De Mol te zien. Ja, klopt wel. Dat was dit seizoen. Ja. Kortom, je werkt je een slag in de rond. Je moeder mag heel tevreden zijn dat je iedere zondag naar Roosendaal ja, overreist. Ja. En je kreeg al snel heel veel tv-werken. Ingelijf bij BNN Vara uiteindelijk. Ja. Nou, we zagen je ook bij Spuiten en Slikken, DWDD Young, Drie op Reis, Make Holland Great Again. Dat heeft helaas niet zo lang geduurd. Was wel een goed programma. Dank je wel. Goed, en welke klus sprong er eigenlijk uit voor jou als het om dat tv-werk gaat? Is dit daar iets bij waarvan je zegt, ja, dat was echt wel belangrijk voor me? Dat waren vooral de dingen waarbij ik zelf heel erg kon maken. Dus het gaat heel gek klinken, maar bijvoorbeeld 101 TV, daarmee kom je vaak binnen bij BNN. Toen heette dat nog BNN, BNN Vara. Dat was dan gewoon online filmpjes maken voor NPO 3, de zaterdagnacht om 1 uur 's nachts. De Kweekvijver. Ja, de Kweekvijver. Young DVD. Dus reportages, rubriekjes maken bij De Wereld Draait Door. En Make Holland Great Again. En de rode draad tussen die drie is dat we zelf mochten bedenken wat we gingen doen. En dat is wat jij wil. En dat is wat ik wil. Ja. Ik ben zo'n narcistische klootzak die denkt dat hij wel weet wat mensen willen zien. Ja. Hoe die iets aantrekkelijk kan maken. Ja, nou precies. Heb ik goed nieuws voor je. Want ik zag gisteren de eerste aflevering van de serie die je maakte. Poldermokroos, vanavond om 5:10 voor het eerst te zien. 5:10 gaan we dat halen? Op NPO 3, dat gaan wij makkelijk halen. Oh ja, dat gaan we makkelijk halen. Ja. Ik dacht ik heb dus die eerste gezien en ik vond het geweldig. Ik kon echt niet, ik wil meer. ik ging helemaal stuk, zou Jasmine zeggen. Die zegt namelijk om de havenklap, ik ging helemaal stuk. Even, in kort bestek. Wat behelst het programma? Het is een gouden idee. Het is de props gaan helemaal naar Shelal Bouzamour. Hij is echt 10 jaar bezig geweest met dit gemaakt te krijgen. 10 jaar? Ja, echt 10 jaar is hij hiermee bezig geweest. En het was toen al een heel goed idee. Dus ik weet niet waarom ze bij de NPO pas een jaar geleden dachten, laten we dat doen. Maar namelijk. Er gaan 6 mensen. Ja, 6 jongeren van Nederlands-Marokkaanse afkomst. Die gaan dus naar Marokko. En ieder van hen heeft een centrale vraag rondom de manier waarop ze hun identiteit zien invullen. En ik ga ze proberen door middel van een paar weken in Marokko, 6 afleveringen, neem ik ze bij de hand. Koppel ik ze aan locals, laat ik ze plekken zien en stel ik vragen op. Gooi ik vragen op en kijken of we aan het eind van die 6 afleveringen een antwoord hebben voor hen. Ja. 6 jongeren, tussen de 20 en de 30, hoewel er eentje van 19 bij zit, ja, Miriam. Ja. En je hebt dus wekenlang met deze mensen door Marokko gereisd. Voor een aantal heel bekend gebied, want ze komen er ieder jaar. Maar ook een paar niet. Ik bedoel, die komen er. Jasmine, gelijk, dat is een van. Er zitten trouwens 2 Jasmina's in. Ja. De oudste is 26, als ik me niet vergis. Is gelijk mijn lieveling. ze heeft een blonde pruik. Meer een soort Kimberly, zoals Tariq haar omschrijft. Ja. Alle vooroordelen worden al heel snel onderuit gehaald. Want ze studeert International Studies richting Oost-Azië. Ja. En ze spreekt Japans. Ja. Ja. Wat vind jij van haar? Oh, ik vind haar echt. Ik vind haar geweldig in alle opzichten. Ze is zo uniek, zo eigen. En ze is echt. Ze laat altijd ruimte over. In elk gesprek voor de ander. En dat vind ik zo goed. Dat vind ik een hele mooie eigenschap. Je hebt wel eens mensen die vullen een gesprek gelijk in. Mm-hmm. En die laten voor jou geen ruimte om zelf je eigen invulling of je mening. Maar zij doet dat altijd. Zij zegt altijd, nou, ik vind dit en dit en dit. En dan. Dus dat vind ik aan haar wel. Het is echt, daardoor vind ik een hele gouden karakter. Ik vind ze allemaal. Allemaal heel uniek en eigen. Ja, we gaan ze en dat zo allemaal ook, even bespreken. Ja, maar ik bedoel meer dat de hamvraag, dat de crux van het programma is ook dat je, het zijn allemaal, ze breken allemaal wel een conventie. En dat is wat we ook willen laten zien met het programma. Dat je kan niet 420.000 Nederlanders, dus in dit geval de Marokkaanse gemeenschap, daar kan je niet een eenduidig vorm aan geven. Nee, het programma laat in één klap zien hoeveel soorten en maten Marokkaanse Nederlanders er zijn. En zijn hoe ontzettend mensen. Divers deze mensen zijn. Ja. Ja, laten we even kennis maken met Jasmin. Ja. Ik zei daarnet al, ze heeft een blonde pruik. Dat heeft een reden. In de badkamer is ze met de andere meiden. En dan blijkt dat ze die pruik draagt. En dan legt ze aan Mirjam uit waarom. Ik heb een haarziekte. Al sinds ik 10 was. En bij Marokkanen is haar echt heilig, weet je wel. Echt krullen, weet je wel. En argonolie, groen haar zit echt in de cultuur. Mm. Maar ja, ik heb geen krullen. Ik heb ook geen vol haar. Dus ik moet het echt gaan combineren. Maar je hebt gewoon heel mooi haar. Oh, dankjewel. En het is nu gewoon minder geworden door je ziekte. Thanks. Maar het is gewoon mooi. Ja, dankjewel. Dat is ook, weet je, daar kan je niks aan doen. Ja, het is dus in de badkamer, daarom klinkt het een beetje blikkerig. Verder is het geluid prima, hoor. Van ik de zou serie. Het doorgeven. Maar goed, het is een heel ontroerend meisje. Ja. En Mirjam ook heel lief hoe ze hierop reageert. Ze komen dus allemaal om de beurt aan. Mm-hmm. En jij ontvangt ze. En dan komt Jasmina aan met haar twee grote roze koffers. Ja. En dan zeg jij waar de blauwe op. Ja. Je zou trouwens kunnen zeggen dat het behoorlijk vet is aangezet. Hè? Omdat je... Je hebt dus de stoere rifjongen, hebt dit meisje. Er zit een homoseksuele man tussen. Het is één meisje met een hoofddoek. Je zou kunnen zeggen vette klodders. Maar dat werkt als een gek. Ja, nou ja, het klopt. En het is, we hebben ze niks ingefluisterd. Dus dat is wie ze zijn. Het is gewoon heel goed gecast door Zellel. En die heeft dat ook. En dat heb ik heb over de schouder gekeken, hoor, daar niet van. Maar we waren ook heel erg op zoek naar die ultieme samenstelling. Van er is zoveel diversiteit, maar we wilden geen middenmoots, want als je een soort van grijze muisjes ging kiezen, wat je dan krijgt is die gaan verdwijnen door al die andere mensen die we erin hebben zitten. Dus iedereen, wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze wel echt de hart op de tong hebben en genadeloos eerlijk zijn. En gewoon, ze stappen niet terug. Iedereen staat wel echt op zijn of haar strepen. En dat is waarom het ook zo vet aangedrukt, aangedikt voelt. Maar dat is gewoon omdat zij ook echt allemaal uitgesproken zijn. En dat is natuurlijk voor een deel al de kracht van het programma. Ja, en dat heb je nodig in televisie. Want je wil het horen, je wil het zien. Wie is de Mol wordt ook zo gemaakt. Temptation Island wordt ook zo gemaakt. Je wilt karakters. Ja, want als je mensen hebt die heel gereserveerd zijn en introvert en het niet zeggen wat ze denken, dan heb je misschien wel verschillende soorten mensen. Maar ze moeten het wel zeggen in een televisieprogramma. Want we hebben maar 40 minuten per aflevering. Of je moet het zien. Want dat of je is moet namelijk het zien. Het moment waarop Aziz binnenkomt. Dus we hebben het over Marrakesh. Daar begint de serie, de eerste aflevering. En dan komen ze allemaal de Riad binnen. Riad of Riad? Riad. Riad. Ja. En daar ben jij dan. En ze schuiven allemaal om de beurt aan. En op het allerlaatst komt Aziz binnen. Ja. En dan valt het echt helemaal stil. Ja, dat is waar. Het klinkt net alsof we naar een soundbite gaan, maar dat gaan we niet, toch? Nee, Ik kijk verwachtingsvol naar jou. Het valt helemaal stil. Ja, omdat... De homoseksuele jongen. Dat is ongeacht of jij... ongeacht hoe progressief of conservatief je tegenover openbare homoseksualiteit staat. Openbare homoseksualiteit. Ja. Ja, want eigenlijk achter gesloten deuren, dan als je het niet weet en niet ziet, volgens mij gebeurt er van alles. Ja. Ook in Marokko. Ja, ook in Marokko, zeker. En er staat een camera op je, dan weet je, je weet, er hangt heel erg veel af van hoe ik nu reageer. En het is een soort van, het was echt, we gooiden wel een flinke kaart op tafel toen. Dat je dacht van, mensen zoals Aziz zijn er ook. Ja. En, En die horen ook bij de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. En die verdienen hier ook ruimte. In deze plek. En dan wordt het dus heel spannend, want iedereen zit daar gezellig in die prachtige riad. En dan komt hij binnen en de meisjes reageren enthousiast. Maar de twee jongens, ja. Je voelt direct de spanning. Ja, ja, er is... En hij gaat gewoon tussen ze in zitten. Ja, ja, ja, hij gaat tussen... Ja, en dat is ook het leuke aan Aziz, is dat... hij weet dat zijn bestaan, zijn, dat vijandig opgepikt kan worden. Mm-hmm. Maar hij kiest voor de genadeloze liefde. Dus hij gaat gewoon... hij geeft iedereen een kans. Ook al heeft hij een soort van... Want hij is ook niet dom. Hij snapt heus wel van... Oké, ja, je bent niet helemaal eens met hoe ik mijn leven leid. Of hoe ik mijn leven leid. Of hoe ik voor de dag kom. Maar... Ik ga wel lief tegen jou zijn. Ja. En dat doet Aziz als de beste. En, ja, we hebben ook een fragmentje met hem. Want op een gegeven moment worden de kamers verdeeld. Ja. Of eigenlijk worden die niet verdeeld. Want je hebt gewoon een meisjeskamer en je hebt een jongenskamer. Schoolkamp. Ja, schoolkamp. Je ligt met z'n drieën op die kamer. Ja. En dan horen we Aziz. Dus het derde fragment. Wow. Ik heb deze. We zijn het. Oh my god. We zijn het. Pas op voor mijn bed, G. Ja, ik moest dus die kamer gaan delen met die alfamannen. Ja, kijk, ik snap voor hun dat het ook nieuw is, hè? Het is voor hun ook spannend, dus zo empathisch ben ik dan ook wel weer om daarover na te denken. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Of dat bedoel jij? Ja, dat bedoelen we allebei, denk ik. Ja, dat bedoelen we allebei. Ja, en ik vind het zo mooi aan Aziz, want hij heeft het ook in zich om gewoon heel erg tegen draads en vijandig te gaan zijn. Maar dat zien we in de andere aflevering. Ja, heb op ik andere nu momenten. Nog niet gezien, hè? Ja, ik heb alles ingesproken, maar ik moet inderdaad vanavond ook weer gaan zitten en het gewoon allemaal van beginpunt tot eindpunt bekijken. Want dat heb ik heb er nog niet echt goed voor gezeten. Je hebt het nog niet als geheel gezien. Nee. Ik heb. Ik ben heel benieuwd hoe jij het gaat ervaren ook. Want voor jou is het een hele klus. Daar wil ik ook nog van alles over weten. Maar nog even van die twee alfamannen waar hij het over heeft. Daarvan is Tariq er één. Mm-hmm. En er is dus een kennismakingsrondje. Want we hebben nog één fragment dat we even kunnen laten horen. Ja. Kennismakingsrondje. En dan horen we Tariq. Kennismaken. Ik voel me gewoon Riffy. Dit is het. Defineer een Arifi. Ja, ik weet wat het is, want ik ben het zelf ook, maar... Ja, we zijn niet zo modern als... Tenminste, ik weet niet of je het modern moet noemen, maar we zijn niet zoals de mensen uit Casablanca of uit Rabat. Wij van het noorden. Ja. Het eigenlijk conservatievelingen eigenlijk. Ja. Ik kom niet aan die dode woorden. Is dat je dingen wil behouden? Nou, ja, dat precies. Ik wil behouden, joh. Je wil behouden, ja, zoals... Okay. Ja, precies. Je houdt toch van vintage? Ik dacht, dat is niet zo. Ik hou ervan, joh. Ik hou van klassiek. Ja, met de humor zit het wel goed, zei je. Ja. Conservatief, dure woorden. Ja, je houdt toch van vintage? Ja, ik wilde een beetje de persoon zijn... Ik wilde de persoon, want ik heb alle delen van hun alle zes heb ik ook in mij. Ik ben echt, ik denk als je die zes bij elkaar perst, dat je dan mij krijgt. Dus ik ben ook Arifi en ik ben ook heel trots op de cultuur. En ik hou ook wel van hier en daar wat conservatisme. Maar mijn vraag was natuurlijk met wie voel je het meest verwant. Maar die vraag kun jij dus niet beantwoorden. Nee, dat kan ik echt niet beantwoorden. Want ik snap ze echt alle zes. En dat is ook... Maar misschien komt dat ook omdat ik me zo heb opgesteld daar. Want ik heb mezelf opgesteld... Ik ben degene op wie ze allemaal zouden moeten kunnen leunen. Dus ik heb nooit mijn mening gegeven. Ik gooi er af en toe zo'n een moeilijke vraag doorheen. Of ik een cynische grap. Maar ik kies geen kanten. Nooit niet. In de zes aflevering. En dat is bewust omdat ik wil... dat ze alle zes bij mij terecht kunnen komen. Met als ze met een vraag zitten of als iets hun dwars zit... of als ze zich niet ongehoord voelen. Dat zij niet denken van... oh ja, maar Sahil die is het alleen maar eens met Yasmin en Tariq. Ja, precies. Vanaf moment één moest je dat natuurlijk voornemen. Ja. Wat me geen sinecure lijkt trouwens. Soms is het lastig. Ja. Maar het heeft heel goed uitgepakt. Nou, hoe lastig het was en op welke momenten... daarover spreken wij later verder. We luisteren even naar het nieuws met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. De Europese Commissie grijpt in de energiemarkt. De commissie wil de winst beperken van elektriciteitsproducenten die niet te maken hebben met de hoge gasprijs. En dat geld moet terugvloeien naar burgers en bedrijven. Het betreft de producenten van elektriciteit uit zonne-, wind- en kernenergie. Zij worden gebonden aan een maximumprijs. Het kabinet ligt bij lange na niet op schema om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met die boodschap komt het Planbureau voor de Leefomgeving dinsdag, Prinsjesdag. Met de huidige maatregelen koerst Nederland af op een CO2-reductie van 39% tot 49% in 2030. Terwijl het in de klimaatwet tenminste 55% zou moeten zijn. De coronamelder-app gaat niet meer aan. Die app waarschuwde mensen als ze in de buurt waren geweest van iemand met corona. De app werkte al bijna een half jaar niet meer. Hij stopt nu definitief. Op het hoogtepunt had ongeveer een derde van de bevolking de app geïnstalleerd. En de winnaar van de presidentsverkiezingen in Kenia, William Ruto, is beëdigd als president. Ruto won de verkiezingen vorige maand met iets meer dan 50% van de stemmen. Zijn opponent, oppositieleider Odinga, legde zich daar niet bij neer. Maar vorige week wees het Hoge Rechtshof de beschuldiging dat er fraude was gepleegd van de hand. Kunststof. Ja, en vanavond gast Sahil Ahmar Aisha. En we spreken over een nieuwe serie die van start gaat vanavond om 9:55. Kijk vooral NPO 3, een reality-serie waarin Sahil met andere, 6 andere leeftijdgenoten eigenlijk. Hè? Want jij bent ook, nou ja, je gaat 30 worden. Je bent wel de oudste. Ja. Terug naar het land waar hun wortels liggen. Er is er geloof ik maar eentje van geboren in Rabat, dat is Aziz. Ja, de rest is allemaal in Nederland geboren. 3 weken lang hebben jullie daar rondgetrokken en gekeken van, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe Nederlands zijn we en hoe Marokkaans zijn we? Dat is eigenlijk de hoofdvraag. Maar jouw rol in deze lijkt me geen makkelijke, omdat zij zo uiteenlopend zijn. Ja. En jij was een soort mediator. Ja, ik was een mediator. En het grappige is ook dat alles waar zij mee kampte en elke vraag die ze hadden, ja, dat zijn vragen die ik ook 10 jaar geleden heb gehad. Dus, en voor mijn gevoel het antwoord er al op had. Alleen, is dat zo? Heb jij op al die vragen antwoord? Ja, maar dit is weer die narcistische televisiemaker in mij. Die denkt dat hij het allemaal wel weet. Ik ben er wel uit. Ik ben er al uit. Ja, ik heb voor mijn gevoel heb ik geen vragen meer omtrent mijn identiteit. Ik ben er wel heel zeker over. Maar, welke vragen had jij daarover? Stel dat jij nu een van de deelnemers zou zijn geweest. Moet ik kiezen? Ben ik Marokkaans genoeg? Wat is een Marokkaan? Wat is een Nederlander überhaupt? Moet ik me aanpassen? Of moeten anderen zich aanpassen aan mij? Moet ik meer doen om Marokkaanser gezien te worden? Moet ik meer doen om eens Nederlandser gezien te worden? Op al die vragen weet jij antwoord? Ja, joh. Absoluut. Ja, maar ik loop al 30 jaar mee, hè, bijna. Dat komt wel goed. Een vraag ik zou per niet jaar. Eens weten hoe Nederlands ik ben, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat is voor mij. Ik heb dat voor Wat mezelf dat? Heel simpel gemaakt. Is zeg van. Nederlands zijn, Marokkaans zijn, dat is eigenlijk meer een feit. Dat is geen materie waar je over kan speculeren. Ik ben Nederlands feitelijk, gewoon wettelijk, jij ook. Hier geboren en getogen. En ik ben, als jij of je ouders in Marokko zijn geboren, dan ben je ook Marokkaans. Marokkaans en Nederlands ben ik dus allebei. En dus het is heel vaak de kwestie van ben je of Marokkaans of ben je of Nederlands. Die of vind ik nergens op slaan. Want ik ben niet een binaire aan- of uitknop. Het is net zo makkelijk of zo moeilijk als je het zelf maakt, zeg je hiermee eigenlijk. Ja, precies. Ja. Laten we de feiten benoemen en dit zijn de feiten. Precies. Ja. En ik ben maar een kind Mirjam van... bijvoorbeeld, het jongste, 19 jaar. Ja. Draagt als enige een hoofddoek. Ja. En zij vraagt zich af, hoe verkaasd ben ik eigenlijk? Geboren en getogen in de Achterhoek trouwens. Ja. En waar is dan mijn thuis? Ja. Wat is dat, verkaasd? Ja, dat is dus... hoe dat algemeen wordt gezien, denk ik, binnen de gemeenschap, binnen Nederland, is in hoeverre je overeenkomt met de Nederlandse cultuur en hoe minder geïnteresseerd en geïnvesteerd je bent in de Marokkaanse cultuur. Ik denk dat dat een soort van de benoeming is. Maar ik vind, ik heb zelf niks met het woord verkaasd. Ik gebruik het ook nooit. Want het wordt eigenlijk vaak gebruikt om iemand te reduceren. Dus eigenlijk om een Marokkaanse Nederlander te reduceren. Om zijn culturele achtergrond, om dat te onteigenen. Het heeft een hele negatieve bijklank. Het heeft een negatieve bijklank. Je zit echt op een fout spoor als je verkaasd bent. Ja, dat is een beetje. Dat is wat je vaak. Wat vaak ermee bedoeld wordt. Want ik denk dat als iemand een Marokkaanse Nederlander, of sowieso, of een Hindoestaanse Nederlander bent, een Surinaamse Nederlander of whatever, zegt van, oh ja, maar je bent verkaasd. Daarmee doe je eigenlijk te zeggen, je culturele eigendom, je culturele schatten van je ouders, die hebben links laten liggen. Ja. En dat is dat kan. Nou ja, dat kan mentaal pijn doen. Dat kan je laten denken van, oh, maar dat kan je mensen onzeker mee maken. Heb jij daar je best voor moeten doen? Voor wat precies? Om die culturele schatten van je ouders toch bij je in de buurt te houden? Ja, zeker. Want het is heel makkelijk om dat niet te doen. Ja? Want je woont in Nederland. En dus, je ging op je 19e de deur uit. Dus het is heel makkelijk om dat niet te doen. Om dat links te laten liggen, zeker. Alleen, ik heb natuurlijk ook. In een bepaalde zin was het ook best wel makkelijk, omdat mijn ouders, in ieder geval. Mijn ouders spreken niet zo goed Nederlands als dat ze Temezicht spreken. Dus wat hier Berbers wordt genoemd. Het Refijnse dialect. En dat spreek ik dus, want anders kon ik niet met mijn ouders spreken heel mijn leven lang. Dus dat is wel handig. En spreek je dat heel goed? Het Temezicht, ja? Het Refijns dialect, ja, dat spreek ik vloeiend. Maar dat komt ook omdat dat ik dan iedere zondag thuis kom. Ja, en vanaf mijn geboorte spreek. En ik zou niet zeggen dat ik een soort van foutloos spreek. Want daarvoor moet je daar echt zitten. En ik ben toch 6 dagen per week ben ik in Amsterdam en Hilversum. En mijn vrienden in Amsterdam, dat zijn meestal Arabische, Nederlands-Marokkaanse. Dus dus die spreken Marokkaans-Arabisch dan weer. Dus jij spreekt alleen met je ouders en met je familie spreek je Temezicht? Ja, Temezicht, ja. En spreek je ook Arabisch? Ik spreek Arabisch. Het is niet zo heel goed. Zeker niet als mijn Temezicht, maar ik spreek het gewoon een beetje. Maar Arabisch zeg ik altijd, ik spreek het een beetje zoals een kind van 7 dat zou spreken. Dus ik kan me gewoon precies helemaal wegwijs maken. En ik kan met je zeggen, vrienden kan je daar makkelijk mee. Ja, ik kan een beetje speels meelullen. En in Marokko kan ik ook gewoon in Arabische steden kan ik gewoon overleven. En dat is handig. Dat is trouwens, dat is meer dan handig. Dat is gewoon goud. En plus, ik ben tot mijn 18e elk jaar terug geweest. En sinds mijn 18e ga ik om het jaar. Dus ik ben dit jaar geweest. En net voor corona. En daarvoor weer een jaar terug. En dus ik zoek het ook de hele tijd op. Ja. Want en waarom? Omdat ik daar nog familie heb waarvan ik hou. Bevaar ik het ook heel een leuk. Een overgrootmoeder van 100. Ja, van 106. Ja, zeker. Ja, dat doet het met. Dat krijg je als je geen luchtvervuiling of elektriciteitsvervuiling of gasvervuiling of geluidsvervuiling of stressvervuiling in je leven hebt. Die zit gewoon in Driftgebergte te chillen. Ongelooflijk. Dan kijk je, want je had een foto van haar geplaatst op Insta. Ja. En dan kijk je dus in de ogen van een vrouw, je overgrootmoeder van 106. De moeder van mijn oma. Ja, en die heeft zo, je moet nagaan, die heeft nog de Spaanse bezetting van Noord-Marokko meegemaakt. Die heeft nog meegemaakt dat Marokko gedecoloniseerd werd en of onafhankelijk werd in 56. Je kijkt de geschiedenis in. En wat weet zij van jou? Hoe kijkt zij naar jou? Zij weet van mij eigenlijk net zoveel als mijn moeder weet van mij. Dus dat is niet zo heel veel. Wat? Nee, ze weet wel veel van mij. Ze weet wat belangrijk is. Dus ze weet dat ik voor televisie werk. En ze weet dat ik het heel belangrijk vind dat het goed gaat met iedereen op de wereld. en ze weet dat ik elke zondag nog bij mijn moeder kom. En wat weet ze van jouw liefdesleven? Helemaal niks. Nou, vraagt ze natuurlijk maar wel naar. Ja, tuurlijk. Maar ik heb en ook, jouw moeder maar ook. Ik ben ook wel eens speels aan het. Ik zeg ook wel speels tegen mijn overgrootoma, tegen mijn moeder van. kunnen jullie niet een leuk meisje voor me vinden? Dat bedoel ik, dat meen ik helemaal niet, die vraag. Maar daar gaan ze gewoon lekker op aan. Ja, natuurlijk. Daar zijn ze heel druk doende mee. Ja, dat vinden ze geweldig. Maar nee, ik ben heel gereserveerd over mijn liefdesleven. Ik geef eigenlijk bijna helemaal niks over vrij. Nee. En het is ook wel iets wat ingewikkeld is. Want je laatste column in de Linda Meijden schrijf je ook over dat je iedereen om jou heen aan het trouwen, aan het verloven, weet ik veel wat is. Ja, absoluut. En jij geeft het advies van trouw eerst maar eens met jezelf. Ja, klopt. Ik vind een hele goede samenvatting. Ik denk dat je eigenlijk de hele crux van de column hebt. Ik had beter je hoeft hem niet meer te lezen. Ik heb het samengevat. Ik had beter die drie zinnen kunnen schrijven, dan was ik al klaar. Nee, maar goed. De paar, zoveel interviews heb je trouwens helemaal niet gegeven. Maar de paar interviews die ik met je heb gelezen, daarin zeg je, komt er een beeld naar voren van een jongen die ontzettend ambitieus is en vooral aan het werk is. Ja. En de liefde, dat komt er een beetje bij. En het is echt van, ik wil eerst dit en eerst dat. Ja, ik moet ook eerst de wereld veroveren. En dat kost gewoon tijd. Wat voor beeld heb jij daarbij, Sahil? Nee, ik ben de wereld veroveren, bedoel ik, ik wil eerst comfortabel. Ik wil gewoon. Ik wil gewoon even de beste film- en televisiemaker van Nederland even eerst zijn. Dat wil ik even eerst doen. Eventjes. Even tussendoor. De beste film- en televisiemaker van Nederland. Ja, dat ben ik al. Maar ik wil eerst even dat de rest het ook ziet. Dat wij het allemaal gaan zien. Dat jullie het allemaal even gaan zien. Dat is eigenlijk wat mijn doel is. Je bent al een heel eind op streek. Zeker met deze serie. Wat ik wel interessant vind, is dat dit eigenlijk voor het eerst is dat je, nou, wat het net al even over je eerste filmrol, hè, Rico, weet je ook alweer, Rico Ploeg in Vrijland. Dat je zo tevreden was over het feit dat je niet getypecast was. Maar dit is eigenlijk voor het eerst, los van die columns voor de Nieuwe Maan, dat je iets doet met die Marokkaanse achtergrond. Klopt dat? Helemaal. Dat is waar. Ja. Wat is er veranderd? Wat er is veranderd? Nou, in mijn manier waarop ik sta, niet zoveel. Ik zou het nog steeds niet heel snel doen. Want ik wil dat ik bekend sta als Sahil Ahmad Issa. Dat is die jongen die hele goede film en televisie maakt. Punt. En ik wil niet dat ik bekend sta als dat is Sahil Ahmad Issa. Die maakt hele goede film en televisie over Marokkanen. Mm-hmm. Associatie moet niet de eerste zijn. Nee. Dat is ook waarom ik natuurlijk jarenlang drie op rij, spuiten slikken, Rambam, kassa, weet ik veel wat, allemaal heb gedaan. Als het rood is, heb ik het gedaan. Dat is wat ik altijd zeg. Maar dit was onvermijdelijk, denk ik, ergens. Omdat dit ook iets was, want je moet heel vaak dicht bij jezelf televisie natuurlijk maken. En dit was ook iets waarvan ik nu comfortabel voelde van, oké, nu heb ik dit in ieder geval. Ik heb hier nu genoeg autoriteit in. Je kan altijd me toe rondom vragen over je culturele identiteit of whatever. Ik heb er genoeg over te zeggen voor mijn gevoel. Want ik ben door al die gedachtenspinsels geklommen en al die twijfelingen en whatever. Daar ben ik allemaal doorheen gegaan. Dus Waar die mensen nu middenin zitten. En daar ben ik nu helemaal sterker uit. En dus ik heb nu pas het gevoel, ik heb nu wel autoriteit als het hier om gaat. Mm-hmm. En dat viel samen met Jalal Bouzamour, die dus al 10 jaar bezig is met dit te maken. En dat is dus 9 jaar niet omarmd door de NPO. En ik denk dat de NPO ook stiekem aan het wachten was totdat ik oud genoeg was. En totdat ik genoeg autoriteit heb. Dat ze een beetje polsen van, volgens mij kan Sahil het nu wel doen. En dat ze toen pas tegen jou hebben gezegd, ja, nu mag het. Want nu is Sahil er klaar voor. Leg eens uit waar jij dan doorheen bent gegaan. Want als je nu kijkt naar die 6 deelnemers, die dus heel diverse vragen hebben. Ja. Wel is een vraag waar jij ook echt mee hebt rondgelopen, waar je wat lastig was voor je? Ik denk, wat is Marokkaans doen? Mm-hmm. Hoe doe je Marokkaans? Het klinkt als een hele domme vraag. Ja, want je bent Marokkaans. En het is ook een hele domme vraag. Dat is een beetje waarom. Daar ben ik achter gekomen. Marokkaans is iets wat je bent, inderdaad. Dat zeg je heel goed, Jelle. En het is niet iets wat je doet. je bent niet meer of, meer of minder Marokkaans op basis van hoe je spreekt, of op basis van hoe je loopt, of op basis van hoe je kleedt, op basis van hoe lekker je couscous vindt. Dat is niet wat je meer of minder Marokkaans zijn maakt. En ik heb heel erg geleerd dat wij na 50 jaar in Nederland is er een soort van archetype Marokkaan ontstaan. Waarin heel veel van de Marokkaanse Nederlanders en ook andere, eigenlijk heel de gemeenschap, iedereen, alle Nederlanders in zijn gaan geloven. De Marokkaan die je vaak terugziet op televisie. Mm-hmm. De Marokkaan die vaak wordt besproken in politiek debat. In het AD, in een Telegraaf. Wat is dan het prototype? De probleem Marokkaan. De Marokkanen uit het Marokkanenprobleem. Uit de Marokkanen over de minder Marokkanen. Ik denk dat is heel erg de Marokkaan die we de afgelopen 50 jaar geïndoctrineerd hebben gekregen. Waardoor bijvoorbeeld die 6 jongeren die in het Poldermokro zitten, die zijn onzichtbaar gebleven. Want daar hebben we het niet over. We hebben het over de probleem Marokkanen. En eigenlijk is het, dat is heel erg het narratief geweest. Dat heeft heel erg gezorgd voor een stereotype. En als je afwijkt van die stereotype, dan word je ook gelijk niet meer Marokkaans gezien. Dus ik bijvoorbeeld, mij wordt wel eens gezegd, oh, maar jij bent geen Marokkaan, joh. Jij bent gewoon een Nederlander. Wat, ben jij Marokkaans? Nee, ja, geen zorgen hoor, ik vind jou helemaal niet Marokkaans. Terwijl ik denk, hè, what the fuck heb je het nou over? Terwijl ik denk van, Je, ook zo letterlijk, ja, geen zorg, ja, hoor. Ik vind, ja, jou helemaal niet Marokkaan. Ja, van je onteigent mij mijn cultuur. Alsof dat iets slechts is. Alsof dat iets is van, oh, dat zo zie ik jou niet, hoor. Geen zorgen. Terwijl ik denk, ja, maar het enige wat jij nu zegt is dat jij het Marokkaanse cultuur en het Marokkaans zijn associeert als iets vindt. Zorgelijks. Als, ja, iets verwerpelijks. Als iets waar we afstand van moeten nemen. En dat ik maar blij moet zijn dat ik niet zo overkom op jou. Maar dat het enige wat ze zegt, jij hebt een vertekend beeld van wie de Marokkaan is. Want jij legt mij naast een meetlat van wie jij denkt dat een Marokkaan is. Iemand die mensen op straat lastig valt en tasjes steelt en zo. Dat is wat je te horen hebt gekregen, mm-hmm, 50 jaar. En wat doe jij dan? Ga je altijd in discussie? Hoe reageer je erop? Nou, word je kwaad? Nee, ik deduceer gewoon heel erg wat ze zeggen. Is heel, hoezo? Ja. Want, met die stralende blik. Ja, hoezo? Ja, want voor mijn gevoel ben ik heel Nederlands cultureel en ik ben heel Marokkaans cultureel. Het is niet zo dat het een soort van een fles is waar maar 100% in kan en het moet of 20% dat zijn en 80% dit of dit. Mijn identiteit is een oneindig vacuüm. Zoiets als olie en azijn wat je bij elkaar wat, ja, wat dat niet is, dat, ja, alsof dat niet bij elkaar kan. Terwijl, mm-hmm, identiteit, dat is niet iets waar een tax op zit. Binnenin ons hebben wij een soort van een oneindig universum van hoeveel we in ons kunnen nemen. Dus ik ben zowel Nederlands helemaal cultureel als Marokkaans helemaal cultureel. Ik ben een soort van een derde ding, want ik ben ook nog eens een samensmelting tussen die twee culturen. Een soort van derde cultuur heb ik binnen in mijn leven. Een derde cultuur. Ja, ik spreek. Dus een soort van subcultuur ontstaan uit die twee andere culturen. Ja. Want tijdens die reis, want het is echt behoorlijk lang met z'n drie, met deze personages. Ja. Want het zijn ook types bij elkaar. Allemaal zeer uitgesproken, wat je net zei. En jij daar een beetje tussendoor laverend, met eigenlijk allemaal afspiegelingen van jouzelf, zoals je net beschreef. Je kan je bij alles wat voorstellen, maar Absoluut. De spanning was al in de eerste aflevering en kan me voorstellen dat het oploopt. Oh ja, dat doet het zeker. Ja, maar dat moet wel, want je kan het met iemand oneens zijn, maar als je die persoon maar een uurtje ziet, dan laat je dat rusten en dan ga je door. Maar als je ermee op een kamer ligt en wekenlang en in Dan op vroeg of laat moet je wel bepaalde kaarten op tafel leggen. Je moet gaan praten over dingen die je dwars zitten. Wat was een moment dat je echt het heel ingewikkeld begon te vinden? Het moment dat ik het heel erg ingewikkeld begon te vinden was, denk ik, dan moet ik niet te veel alvast verklappen. Maar dat komt er nog wel aan. En dat was een moment dat eigenlijk niet meer zo heel open op een gegeven moment. Dat duurde niet heel lang, maar dat werd op een gegeven moment, vonden mensen het eng om te spreken, omdat het ging over iets wat niet helemaal strookt met geloof. En dan hoeft er altijd maar één iemand in de groep te zijn die zegt, dit mag niet van het geloof. En het geloof is iets groter dan ons allemaal. Dus je kan niet tegen het geloof in. Dat wil je ook niet, want je hebt respect voor het geloof. En dus het enige wat je kan doen is een soort van schuld bekennen van, ja, klopt, daar hou ik me dan niet aan. En dat is natuurlijk super angstaanjagend. Als je voor het eerst op televisie komt en je zit in zo'n situatie, waardoor op een gegeven moment mensen zich afgeremd voelden. Wacht even hoor, ik probeer het even voor me te zien. Dus één van die zes deelnemers. Nee, ik bedoel, er hoeft er maar eentje hoeft te zeggen, dit mag niet van het geloof, ja, van de islam. Ja, dan ben je uitgeluld. Of je zegt, ja, maar ik doe het toch. En dat is heel lastig. Zo'n dat type is heel zit er wel tussen. Ja, dus iedereen heeft zo'n moment gehad, eigenlijk. Dat ze geconfronteerd werden met zoiets. Maar ja, dus iedereen voelt dus ook, en dat is denk ik ook een soort van een vloek die wij heel erg met ons meedragen, als een soort van demografie waar zo'n vergrootglas op zit. We willen constant perfect zijn. Want wij worden niet beoordeeld op de individu. Wij worden beoordeeld op het collectief. Dus wat ik doe, stel je voor, Jelly, ik trek hier deze microfoon uit en ik sla deze beeldscherm hier voor mijn neus omdat je kapot, woedend wordt of mij wordt, om een vraag. Dan kan ik je garanderen dat op elke internetcomment dat er niet gaat staan, ja, maar dat is Sahil. Nee, er gaat staan, ja, het is toch een Marokkaan. Ja, en dat draag je altijd met je mee. Dus je voelt constant, ik moet perfect zijn. Vanaf jongs af aan al. En dat is heel lastig als je dan wordt geconfronteerd met, nou, laten we het imperfecties noemen, maar dat zijn helemaal geen imperfecties, je bent gewoon menselijkheid. Dat je niet in alle ogen perfect kan zijn. En dat raakt hen allemaal, ook alle zes wel, op een gegeven moment binnen deze zes afleveringen. Want dat is natuurlijk omdat. Want dat is wat je deelt. Dat is wat je deelt. We zijn de meest besproken demografie van Nederland in de afgelopen 50 jaar. Dus we zijn constant trending topic. Als wij er niet waren, hadden Nederlanders niks om over te niks praten. Niks meer, man. Ja, dan was de Tweede Kamer gewoon een soort van verlengde van de kantine. je hebt op een gegeven moment een column geschreven voor de Nieuwe Maan. Ja. Over het seksuele gedrag van jonge Marokkaanse vrouwen. Zeg ik het goed? Je vond dat zij net zoveel vrijheid zouden mogen hebben als jonge Marokkaanse mannen. Autonomie. Het werd heel vaak, is dat verkeerd geïnterpreteerd als een soort van oproep aan vrouwen om een soort van seksueel vrij te vechten en een soort maar van zo losbandig mogelijk te losbandig leven. Mogelijk te leven. Maar dat en jij is zei juist autonomie. Ja. Want en ik denk dat het inmiddels al met de nieuwe generatie ietsje beter is. Dit is alweer 5 jaar geleden volgens mij. Maar toen leefde het nog heel erg dat, en volgens mij nog steeds wel in de zin hoor, daar niet van, dat we als Marokkaanse Nederlandse jongens veel vrijer worden gelaten in onze keuzes maken. Wat gaan we wel doen? Wat gaan we niet doen vanavond? En met de Marokkaanse Nederlandse vrouwen is dat heel anders. Die worden veel vaker nog een soort van afgewezen op basis van hun gedrag. En er wordt erop bekeken en je wordt erop beoordeeld. En bij jou thuis was zo, jij mocht vriendinnetjes meenemen naar huis? Ja. En je zus ook vriendjes? Nee, dat was nooit een discussiepunt, omdat dat niet eens in de rijk der mogelijkheden was. Dus dat was ook nooit een soort van confrontatie, maar dat was een soort van onuitgesproken, ja. Dat is niet wat we doen. En dat komt dan uit dat vanuit het sentiment waar we moeten de dames beschermen, la la la la la. En dat kan ook. Het kan zijn dat, mocht de dame in kwestie dat willen, dan is dat helemaal goed. Maar het probleem is vaak dat die keuze niet werd overgelaten aan de dame zelf. Ja. Dat was precies waar jij voor pleitte, voor de autonomie. En wat zie je dan, wat jij niet over je heen kreeg, want ik ging dat natuurlijk nog eens bekijken. Ja. Zowel rechts als links. Het was rechts als links. Niet te doen. En wat gaat er gebeuren met deze serie? Want hier gebeurt natuurlijk ook. En hetzelfde. Ik hoorde dat al hetzelfde gebeurde in de korte media-optredens die we hebben gehad. We zaten vorige week ergens bij Op 1 en dat veroorzaakte al hetzelfde genoeg. Dus het veroorzaakte al van dat je een soort van hele conservatieve, bijvoorbeeld hele conservatieve Marokkaanse Nederlanders, die zeggen dan van gaan we nou nog meer mensen inspireren een soort van losbandig te leven? Dat zeggen we helemaal niet met het programma. Want met het programma dicteren wij niet wat goed of slecht is. Wij zijn alleen maar... Ik begeleid gewoon 6 jongeren door Marokko. En extreem rechts, die is boos dat er überhaupt geld naartoe gaat om dit te maken. Door de NPO. Door de NPO. Ja, je voelt de duivelsorganisatie, de NPO. Ja. die zijn heel woedend en die zeggen... gaan we nou Marokkanen verheerlijken? Kan ermee omgaan, hè, Sayoun? Of lijkt dit maar zo? Is dit mijn oppervlakkige... Nee, ik kan er heel goed mee omgaan. Ja. Ja. Ja, het, want... ja, ik ben... En waar zit hem dat in? Ik ben veel te koppig om dit soort mensen te laten winnen. Ze gaan niet winnen. Van mij ga je niet winnen. Ik ga door tot ik dood ben. Want we hebben hier tegenover ons zit de beste televisie- en filmmaker van Nederland. Dus ik ben het jullie allemaal verschuldigd. Ook de mensen maar die me haten. Maar is dit vertrouwen er altijd geweest? Nee, dit moest heel erg komen. En, ik denk dat en dit... wat gaf de doorslag? Wat was heel het moment? Veel doen, heel veel doen. Heel veel streng durven te kijken naar wat ik maak. Heel veel mijn eigen fouten ook in te zien. Ik zeg altijd, het is heel goed om te weten wat je kan. Het is nog beter om te weten wat je niet kan. Dus dingen waar ik niet goed in ben, ook niet in mengen. En dingen waar ik heel goed in ben, zoveel mogelijk mengen als ik kan. En trial and error. Dus ik heb echt op levensschool gezeten. Dus ik heb gewoon heel veel gedaan. He, je hebt dat lijstje wat je net opnoemde van alle programma's die ik heb gedaan. Nou, het zijn er uiteindelijk 3 keer zoveel die ik heb gedaan. En gewoon... Op je 19e gaan. Ja, gaan. Iedere zondag gewoon bij je moeder eten. Ja, ja, en dan ja, krijg ja. je dit. En dan krijg je dit. Ja. Wat ga je op die tegel schrijven? Ik meld even wat er zo dadelijk op deze zender is. Kan je even nadenken. Namelijk ja, het goed. Programma 5 dagen. Waldy van Genen die rijdt met de bus door het Groningse aardbevingsgebied. Dat in het komende uur. En Sayoun zie ik nu nadenken. Oh ja, meer in het verlengde van... we hebben allemaal oneindige heelallen in ons zitten. En we zijn de enige die kunnen dicteren wie we zelf zijn. Dacht ik ook van, ik schrijf dat ook gewoon op. Dus de enige die autoriteit heeft om te bepalen wie jij bent, ben jezelf. Ik vind hem heel mooi. Ja. Dankjewel. Ja, en de groet aan je moeder. Ja, ga ik echt doen hoor. Vind je leuk. Dankjewel. Dank u wel, meneer Aysa. Morgen zijn we weer met Diewertje Blok. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot beste bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden. European City of Science. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen.